za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 3 lutego, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja wzywa pierwsze osoby na przesłuchania w sprawie wczorajszego ataku na dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek. Idzie wiosna w polskiej polityce. Robert Biedroń oficjalnie ogłosił powstanie nowej partii. Donald Trump nie wyklucza opcji militarnej w Wenezueli. Policja wzywa na przesłuchania pierwsze osoby, które brały udział we wczorajszym incydencie przed siedzibą stacji TVP Info. Wieczorem grupa kilkunastu osób próbowała uniemożliwić wyjazd samochodem dziennikarce Magdalenie Ogórek. Jak informuje Komenda Stołeczna, wezwania zostały wystawione na dzisiaj na godzinę 19. Tożsamość wielu z tych osób jest policjantom znana, bo są to osoby, które wielokrotnie przy okazji różnych innych protestów przez policjantów były legitymowane. Mówił Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Jak podkreślał, osoby, które uczestniczyły w ataku, muszą liczyć się z konsekwencjami. Po skompletowaniu materiału dowodowego będziemy mogli mówić o stawianiu zarzutów. One tu na pewno się pojawią, bądź to w sprawie o wykroczenia, czyli chociażby stwarzaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast kwestie ewentualnych zarzutów karnych wypowie się prokuratura zapewne po tym, jak otrzyma od nas całość tego materiału. Wyjaśniane będzie także, czy policjanci zachowali się odpowiednio w czasie incydentu. Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował, że oczekuje od komendanta stołecznej policji udzielenia racjonalnej odpowiedzi, dlaczego policja nie reagowała podczas ataku. Zapowiedź zakończenia wojny polsko-polskiej i odnowienia krajobrazu politycznego. Były prezydent Słupska Robert Biedroń przedstawił na warszawskim Torwarze swoją nową partię Wiosna. Na miejscu jest Karol Surówka. Robert Biedroń w swoim przemówieniu mówił o nieustającym konflikcie między dwiema największymi polskimi partiami i potrzebie zjednoczenia społeczeństwa. Jego zdaniem przy ulicy Wiejskiej trwa zima stulecia. Potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz. Robert Biedroń na Torwarze przedstawił ramowy program Wiosny. To m.in. podwyższenie pensji minimalnej do 60% średniej krajowej, zamknięcie wszystkich kopalni węgla do 2035 roku, czy wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości 1600 zł. Duża część programu Wiosny poświęcona jest prawom kobiet. To m.in. wyrównanie płac, zapewnienie możliwości przerwania ciąży do 12 tygodnia, czy przywrócenie dostępu do tabletki dzień po. Polska jest kobietą. Jej cierpienie jest jednak naszym cierpieniem. Robert Biedroń zapowiedział też wprowadzenie związków partnerskich i ustawowej równości małżeńskiej. Mówił również o likwidacji funduszu kościelnego i opodatkowaniu tacy. Pakiet 13 ustaw Wiosnę chce złożyć w Sejmie nowej kadencji. Karol Surówka, Polskie Radio. Teraz za granicę. Donald Trump oświadczył, że prawdopodobnie pozostawi wojska amerykańskie w Iraku, by móc z tego kraju obserwować poczynania Iranu. W wywiadzie dla telewizji CBS mówił, że nie zgadza się z oceną działań Iranu przedstawioną przez amerykańskie służby wywiadowcze. Nie wykluczył także opcji militarnej w Wenezueli, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W wywiadzie dla CBS Donald Trump bronił decyzji o wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii. Przekonywał, że państwo islamskie zostało niemal całkowicie pokonane i że gdyby pojawiło się nowe zagrożenie ze strony islamistów, to Stany Zjednoczone mogą dokonać uderzenia z daleka. Prezydent USA zapowiedział utrzymanie bazy wojskowej w Iraku, ponieważ, jak się wyraził, chce się przyglądać Iranowi. Zapytany, czy baza ta ma służyć do ataku na Iran, prezydent USA odpowiedział, że chodzi o obserwowanie działań Teheranu. Donald Trump nie zgadza się z treścią raportu amerykańskich służb wywiadowczych, w którym napisano, że Iran nie dąży w tej chwili do produkcji broni atomowej, mimo zerwania przez USA porozumienia nuklearnego. Amerykański prezydent przypomniał, że za czasów George'a Busha wywiad pomylił się w sprawie irańskiej broni masowego rażenia. Zapytany, czy bierze pod uwagę użycie sił zbrojnych w Wenezueli, Donald Trump odpowiedział, że nie pragnie takiego scenariusza, ale pozostawia sobie taką opcję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze jedna wiadomość z zagranicy. Izrael rozpoczął budowę betonowego muru na granicy ze Strefą Gazy. Będzie miał 65 km długości i 6 metrów wysokości. Zastąpi dotychczasowe prowizoryczne ogrodzenie z drutu kolczastego, które izraelskie władze uznały za niewystarczające. Mur uniemożliwi przenikanie terrorystów przez nasze terytorium, oświadczył premier Benjamin Netanyahu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Pomorzu Gdańskim okresami rozpogodzenia. W całym kraju miejscami opady śniegu, bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Rano na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od minus 2 do plus 2 stopni na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. to jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od najbliższego poniedziałku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Jest 5 minut po godzinie 17. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. Jak co niedzielę zapraszamy na sportową trzecią stronę medalu. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Proszę zostać z nami do godziny 19. A dzisiaj powiemy między innymi o szansie, i to dużej szansie, ministra sportu Witolda Bańki na objęcie posady szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Już jest europejskim kandydatem na to stanowisko. To jest wielki zaszczyt, wielka nagroda też za pracę całego naszego zespołu. Dzisiaj Polska jest jednym z liderów polityki antydopingowej na świecie i to zaufanie w Strasburgu jest tego też dowodem. Dowodem na to, że nigdy nie można się poddawać, jest Robert Kubica. Szykuje się do nowego sezonu Formuły 1 i już nie może się doczekać. Ścigam się od małego, dlatego też nie ma nic lepszego niż ściganie się i akurat walka koło w koło. I miejmy nadzieję, że w tym roku tej walki będzie sporo i będziemy mogli razem się ekscytować pojedynkami nie tylko innych kierowców Formuły 1, ale też moich. Pierwszy wyścig sezonu 17 marca w Australii, a w Ameryce już dziś tak bardzo oczekiwane wydarzenie. We are Atlanta. Welcome to Super Bowl 53. Super Bowl, w finale zagrają New England Patriots i Los Angeles Rams. Michał Olszański spotkał się z wyjątkowym sportowcem. Justyna Kozdryk to nasza sztangistka paraolimpijka. Jak wygląda świat z punktu widzenia dziewczyny, która ma 116 cm wzrostu i waży 42,5 kg? Mój wzrok akurat sięga tam, gdzie naprawdę czasami nie powinien sięgać. Ale nie, tak naprawdę. Powiem, że jeśli komuś coś upadnie, to szybciej ja podniosę z podłogi. Nie zabraknie też lubianego przez państwa cyklu Niepodległa Jedenastka. Dziś o Górniku Zabrze i o gwieździe polskiego futbolu. Ernest Pol czarował na boisku, jednak poza nim miewał pewne słabości. Jak mówiono mu: Ernest, nie pij tyle. To on podobno mówił: Ernest pije, ale Ernest gra. Opowieść Stefana Szczepuka, między innymi o Erneście Polu, w drugiej godzinie naszej audycji. Zawita też do nas gość, Rafał Dębiński z Kanal Plus Sport. Porozmawiamy o Ekstraklasie. Piłkarze do gry wracają już w piątek. Chyba prawie wszystkie drużyny zawitały do Turcji, teraz już wrócili. Nie. No, Legia gra w Portugalii. Właśnie, Portugalii, brawo. Także o Ekstraklasie będzie okazja porozmawiać, a teraz inne najważniejsze informacje dnia. Skoki na początek, skoki, których mogło dziś nie być. Konkurs lotów w Oberstdorfie musiał być przekładany ze względu na śnieżycę i silny wiatr. Ten nieco zelżał i skaczą. Trwa pierwsza seria. Będziemy informować o tym, jak wygląda sytuacja w trakcie naszej audycji. Z tego, co widzę, na razie prowadzi Jewgeni Klimow. Rosjanin. Był też dosyć taki potężny wypadek jednego ze skoczków. Upadek, ale nie leciał zbyt wysoko. Dodam jeszcze, że na drugiej pozycji na tę chwilę Jakub Wolny. Także wygląda to przyzwoicie. Natalia Maliszewska zajęła trzecie miejsce w wyścigu na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w short tracku w Dreźnie. Wygrała Włoszka Martina Valcepina. Polka utrzymała prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu na tym dystansie. W sprawach piłkarskich grają w Premier League. Leicester przegrał z Manchesterem United 0-1. O 17.30 szlagier na Etihad. Manchester City spotka się z Arsenalem. W lidze włoskiej czekamy na wieczór. Na stadio Olimpico Roma zagra z Milanem i w wyjściowej 11 Rossonerich ma się pojawić oczywiście i wybiec na boisko Krzysztof Piątek. Natalia Partyka przegrała z rozstawioną z jedynką Austriaczką Sofią Polcanową 2-4 w meczu o trzecie miejsce turnieju Top 16 w tenisie stołowym w Montreux. W finale broniąca tytułu Rumunka Bernadette Socz zagra z Niemką Patricią Solią, która w pierwszej rundzie pokonała naszą mistrzynię Europy Li Xian. W tenisie ziemnym Diana Jastremska zwyciężyła w turnieju WTA w Wahin w Tajlandii. W finale Ukrainka pokonała reprezentującą Australię Ailę Tomljanović 6-2, 2-6 i 7-6. W półfinale Jastremska pokonała Magdę Linet. Los Angeles Clippers wygrali z Detroit Pistons 111-101 w wyjazdowym meczu koszykarskiej ligi NBA. Marcin Gortat przebywał na parkiecie 4 minuty i nie zdobył żadnego punktu. Zostajemy za oceanem. Radosław Furmański zajął drugie miejsce w windsurfingowej klasie RSX w zawodach żeglarskiego Pucharu Świata w Miami. Czwarty był Paweł Tarnowski, przystępujący do wyścigu medalowego z miejsca pierwszego. Szósta pozycja Zofii Krepackiej. Przypominamy, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Teraz muzyka, a potem zajmiemy się WADA, czyli Światową Agencją Antydopingową. Stefan Kraft już w powietrzu. Za chwilę będziemy wiedzieli, na której pozycji. Polacy z kolei całkiem dobrze się trzymają. Jakub Wolny na drugim miejscu, Piotr Żyła na trzecim, Kamil Stoch na czwartym, a Dawid Kubacki na piątym miejscu wciąż prowadzi Rosjanin Klimow. Za chwilę będziemy wiedzieć. Stefan Kraft skoczył tylko 206 metrów, także nie podejrzewamy, żeby zamieszał w czubie tej klasyfikacji generalnej. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że Witold Bańka będzie jednym z najważniejszych ludzi w światowym sporcie. Minister sportu i turystyki został kandydatem Europy na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Polska od kilkunastu lat przewodzi, jeżeli chodzi o walkę z nielegalnymi środkami dopingującymi. Tę drogę przedstawił Jan Kałucki. Na początku warto sobie uświadomić, jak wielkim problemem dla sportu są nielegalne środki dopingujące. Każdego roku WADA, czyli Światowa Agencja Antydopingowa, bada próbki krwi u kilkuset tysięcy zawodników. Około 2% prób wypada pozytywnie, a co gorsza, w przeprowadzonej rok temu anonimowej ankiecie aż 57% sportowców przyznało się, że zażywało środki, które poprawiały wydajność. Nasz kraj w tych statystykach wypada naprawdę dobrze. Niektórzy mówią, że jeśli przeszło się kontrolę w polskich laboratoriach, to przejdzie się w każdym innym na świecie. Profesor Jerzy Smorawiński, wieloletni przewodniczący Komisji do Spraw Zwalczania Dopingu w Sporcie, pochwalił się kilka lat temu, że nasze placówki jako jedne z pierwszych wykrywały hormon wzrostu. Trzeba spełniać stosowne wymagania narzucane przez Światową Agencję Antydopingową. Po pierwsze, musi być bardzo dobre wyposażenie. Muszą być dwie linie laboratoryjne, a więc zawsze druga linia w rezerwie do ewentualnej kontroli, bądź w sytuacji, kiedy jest awaria, zawsze jest zastępstwo. Drugim takim warunkiem to jest ilość wykonywanych próbek rocznie. Liczba tych próbek z roku na rok rośnie. Jeszcze 4 lata temu trzeba było przeprowadzić minimalnie 3000 badań. Dziś jest ich dużo więcej, mówi Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. W tym roku planujemy przeprowadzić około 4,5 tysiąca badań. Z jednej strony liczby, ilość badań, ale z drugiej także zależy nam bardzo na poprawianiu jakości. Większa liczba zawodników monitorowana, większa liczba zawodników podlegała indywidualnym kontrolom antydopingowym. Oprócz samych kontroli oczywiście działania śledcze. Dając przykład, chociażby sprawa Lance Armstronga. Lance Armstrong nigdy, jego próbki nigdy nie dały wyniku pozytywnego. Zawodnik został skazany za naruszenie przepisów antydopingowych na podstawie właśnie śledztwa, które zostało przeprowadzone przez amerykańską agencję antydopingową. Mówił dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej, która została zresztą powołana przez ministra Witolda Bańkę. Te wszystkie starania zostały docenione. Na początku, w maju 2017 roku, ogłoszono, że tegoroczny kongres WADA odbędzie się w Katowicach. Następnie minister Bańka został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej, a koniec końców europejskim kandydatem na prezydenta WADA. Zwiększenie transparentności WADY, o lepszej komunikacji, zmianie też stylu zarządzania WADą. Myślę, że pewna otwartość, uczciwość i przejrzystość zawsze zyskuje akceptację i przyczynia się do poprawy wizerunku. WADA ma spory problem z wizerunkiem i tu dochodzimy do sedna problemu. Chodzi o brak jedności między agencją a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim w związku z aferami prowokowanymi przez Rosję i jej państwo zorganizowany doping. Do tej pory WADA uważała, że Rosję należy wykluczyć z Igrzysk Olimpijskich aż do momentu, gdy uczciwie rozliczy się ze swoją przeszłością. Tak mówiła główna kontrkandydatka Witolda Bańki i wiceprzewodnicząca agencji Linda Helleland. Brak poparcia dla Norweszki może oznaczać, że tego typu rewolucji nie będzie. Witold Bańka wydaje się bardziej kandydatem sportowego establishmentu, broniącego jedności ruchu olimpijskiego pod przywództwem Tomasa Bacha, niż zwolennikiem daleko idących reform. Mówiłem o powołaniu Funduszu Solidarnościowego, którego zadaniem byłoby wspieranie finansowe krajów, które nie mają systemu antydopingowego. Około 10% medalistów z Igrzysk Olimpijskich w Rio pochodziło właśnie z takich krajów, które mają albo bardzo słaby system antydopingowy, albo bez tego systemu funkcjonują, więc to trzeba naprawić. Mówiłem o zwiększeniu akredytowanych laboratoriów antydopingowych. Jest tylko 30 na świecie, za mało w mojej opinii i tutaj to trzeba zmienić. Witold Bańka ma szansę zostać jednym z najpotężniejszych ludzi w światowym sporcie. Jeśli tak się stanie, a podkreślmy, jest jednym z faworytów, polityk będzie musiał zrezygnować z teki ministra sportu i turystyki. Oficjalny wybór nastąpi podczas wspomnianej wcześniej konferencji antydopingowej w Katowicach. To jest wielki zaszczyt, wielka nagroda też za pracę całego naszego zespołu nad tą polityką antydopingową, którą konsekwentnie od 2016 z tego roku realizujemy i wiele składowych się na to złożyło, że dzisiaj Polska jest jednym z liderów polityki antydopingowej na świecie i to zaufanie w Strasburgu jest tego też dowodem. Trzymamy kciuki za Witolda Bańkę. Przypomnijmy, sprawa wyjaśni się w listopadzie w Katowicach. Szanse na to, żeby on został szefem Światowej Agencji Antydopingowej są naprawdę bardzo duże. Jeżeli chodzi o skoki i konkurs lotów w Oberstdorfie, to za nami pierwsza seria. Prowadzi na razie Ryoyo Kobayashi, za nim jest Jewgeni Klimow, trzeci, to świetna pozycja, Jakub Wolny, czwarty Piotr Żyła, piąty Kamil Stoch. No i jeszcze siódme miejsce Kubackiego, także Polacy w czubie, za chwilę spotkanie z Robertem Kubicą. Nie ma co ukrywać, że to jest jeden z największych powrotów sportowca do rywalizacji, do ścigania w historii sportu. Oczywiście, że tak. To przypadek Roberta Kubicy, który odwiedził we wtorek Warszawę, a to przy okazji zorganizowanej przez PKN Orlen, głównego sponsora polskiego kierowcy, konferencji prasowej. Zawodnik Williamsa pojawił się w stolicy tuż po pracowitym okresie na Teneryfie, a przed jeszcze bardziej pracowitym czasem poprzedzającym testy w Barcelonie i start sezonu w Australii. Kubica już nie może się doczekać. Ścigam się od małego, dlatego też nie ma nic lepszego niż ściganie się i akurat walka koło w koło. I miejmy nadzieję, że w tym roku tej walki będzie sporo i będziemy mogli razem się ekscytować pojedynkami nie tylko innych kierowców Formuły 1, ale też moich. Robert, jakbyś mógł powiedzieć, na jakim etapie są twoje przygotowania, bo widzieliśmy cię na rowerze, byłeś na Teneryfie, jak to wyglądało, jak to przebiega? Tak, na Teneryfie byłem na wakacjach, nie żartuję. Miałem zaplanowane parę tygodni treningów, jeden z nich był wyjazd na Teneryfę. Ogólnie przygotowania są ok, zostało jeszcze trochę czasu, fizycznie jestem w dobrej formie, co jest dobre. Oczywiście jazda bolidem Formuły 1 to nie tylko fizyczny wysiłek, ale też mentalny. Na tym też pracuję, ale oczywiście najlepszym treningiem będą testy i to już w boju poznam, jak dobrze pracowałem przez te ostatnie tygodnie, ale jestem do tego, do sezonu przygotowany, uważam, dobrze. Bolid już jest szykowany, będzie niedługo gotowy. Jak twoja praca przy tej konstrukcji teraz przebiegała? Czy w fabryce dużo czasu spędzałeś? Tak, oczywiście w fabryce spędzamy trochę czasu razem z inżynierami, chociaż tak naprawdę na ten sezon pierwsze prace zostały zrobione już w czerwcu ubiegłego roku. Oczywiście kierowca ma jakiś tam wpływ na to, ale jednak to projektanci projektują ten bolid i miejmy nadzieję, że jak powiedziałem wcześniej, baza będzie dobra do rywalizacji i wtedy ten bolid będziemy mogli spokojnie sobie rozwijać. Ważne jest wyeliminowanie problemów i ważne będzie, żebyśmy zaczęli od jak najmniejszej ilości problemów, ponieważ to nam da czas na skoncentrowanie się i na pracę nad rozwijaniem bolidu. Linia kierowca zespół jest bardzo indywidualna. Zależy od zespołów, zależy też od kierowców. Ja akurat lubię pracować z zespołem, swoich inżynierów, z projektantami, dlatego też częścią roli kierowcy wyścigowego jest praca akurat poza bolidem i myślę, że ta praca przyniesie odpowiednie wyniki. Naczekamy na te wyniki. Nie będzie łatwo w tym bolidzie Williamsa. Oby był dużo lepszy niż ten w ubiegłym sezonie. Robert Kubica był szybko, od razu poleciał do Anglii, potem znowu do Włoch, no a potem już będą testy w Barcelonie. No i 17 marca Melbourne, Australia, pierwszy wyścig Formuły 1 w sezonie. Znasz się na sprawie, potrafisz ocenić realia. Robert będzie dojeżdżał na samym końcu, tak jak przewidują niektórzy? Nie mam pojęcia, na pewno mu tego nie życzę. Ja też nie. This is what you get when you mess with love. Ameryka wstrzymała oddech. Dzisiejszej nocy w Atlancie zostanie rozegrany 53. Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego ligi NFL. Wydarzenie to należy do najważniejszych w roku w USA. Jest największą jednorazową imprezą na świecie, nie tylko pod względem sportowym. Zawsze przed telewizorami gromadzi ponad 100 milionów widzów. Z rozgrywek ligowych tylko finał piłkarski Ligi Mistrzów ma większą na świecie oglądalność. Specyfikę Super Bowl słuchaczom Trójki przybliża nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. We are Atlanta. Welcome to Super Bowl 53. Im bliżej w USA do Super Bowl, tym dosłownie wszystko, nawet wielka polityka, schodzi na drugi plan. W tym roku w wielkim finale Ligi NFL po raz 9 w ostatnich 18 latach wystąpi drużyna New England Patriots, która zmierzy się z Los Angeles Rams. Zostawmy jednak kwestie sportowe i przyjrzyjmy się temu wydarzeniu jako zjawisku społecznemu, przy okazji oczywiście przynoszącemu dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. Sam Super Bowl zarabia ponad 300 milionów dolarów. Super Bowl w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych przed telewizory przyciąga regularnie ponad 100 milionów widzów, czyli średnio co trzeciego Amerykanina. 12 miesięcy temu oglądalność jednak nieznacznie spadła, dokładnie o 7% w porównaniu z rokiem 2017. W roku 2018 przed szklanym ekranem w USA zasiadło blisko 103,5 miliona mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To najgorszy wynik od 2009 roku, kiedy to oglądalność wyniosła blisko 99 milionów widzów. Super Bowl wciąż jednak należy do najlepiej oglądanych tutejszych wydarzeń w historii amerykańskiej telewizji. Takie mecze są największym spełnieniem marzeń. To nigdy się nie znudzi. Dostanie się do samego finału jest ogromnie trudnym zadaniem. Legenda New England Patriots Tom Brady opowiadał, czym dla sportowców jest występ w takim spotkaniu. Dla stacji telewizyjnej CBS transmitującej Super Bowl jest chyba jedyną okazją do zarobienia tak ogromnych pieniędzy za emitowane spoty reklamowe podczas tego widowiska, mówi Łukasz Dudka, dziennikarz z Chicago, znawca, a zarazem pasjonat futbolu amerykańskiego. 30-sekundowa reklama w tym roku kosztuje nieco ponad 5 milionów dolarów. Mówi się, że firmy płaciły pomiędzy 5 milionów 100 i 5 milionów 300 tysięcy dolarów za 30-sekundowy spot. I co ciekawe, jest to mniej więcej porównywalny poziom do tego, jak ceny kształtowały się w zeszłym sezonie. Zazwyczaj obserwowaliśmy skok o około pół miliona dolarów z roku na rok. W tym sezonie jest inaczej. W tym sezonie te ceny się ustabilizowały na poziomie minimalnie przekraczającym 5 milionów dolarów. Cały czas utrzymuje się trend, w którym firmy pokazują swoje spoty reklamowe przygotowane za ogromne budżety grubo przed meczem i jeszcze przed samym finałem. Kiedyś było tak, że czekało się na Super Bowl i praktycznie każda reklama miała swoją premierę podczas meczu. Dziś w zasadzie wiadomo, kto będzie się ogłaszał, jak wygląda ich reklama. Media w Stanach Zjednoczonych prześcigają się w informacjach na temat ilości jedzenia, które konsumować będą mieszkańcy USA podczas oglądania transmisji meczu pomiędzy New England Patriots a Los Angeles Rams. Finał oglądają całe rodziny, organizujące często prywatki dla wielu osób. Średni Amerykanin na jedzenie spożywane w tym czasie wydaje blisko $90. Podczas transmisji zjedzonych ma zostać, uwaga, 1 miliard 300 milionów skrzydełek kurczaka, 90 milionów kilogramów awokado zostanie użytych do przeróżnych potraw. Amerykanie na swoje typy związane z tym wydarzeniem postawili ponad $6 miliardów. Większość, co ciekawe, jest nielegalnych. W tym roku supergwiazdą podczas minikoncertu w przerwie meczu będzie grupa Maroon 5. Za swój występ nie otrzyma ani grosza. Wielkim wyróżnieniem jest już możliwość zaprezentowania się przed ponad 100 milionami widzów. Who's winning it? The Los Angeles Rams are winning the NFC Championship. And I predicted them to win the Super Bowl before the season started. I thought last year the only thing they were missing was some playoff experience. O tegorocznym Super Bowl powiedzieliśmy już prawie wszystko, ale pozostała nam jeszcze do przybliżenia kwestia czysto sportowa dzisiejszego wydarzenia. Głos ponownie ma ekspert od futbolu amerykańskiego Łukasz Dudka. Faworytem bukmacherów są Patrioci i moim faworytem osobiście również są Patrioci. To tak naprawdę stare superbolowe wygi. Bill Belichick i Tom Brady. Nie jest to dla nich ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie rodeo. To 9. wielki finał tej wspaniałej dwójki. Oni wcale nie wygrywają za każdym razem, kiedy dochodzą do Super Bowl, ale w tej konfrontacji na pewno będą mieli sporą przewagę psychologiczną. Z drugiej strony, naprzeciw nim, staje młodość i staje niedoświadczenie. Młodość przede wszystkim trenera Seana McVay, który ma bodajże 33 lata i jest zdecydowanie najmłodszym głównym trenerem w lidze NFL, trenerem, który ma bardzo małe doświadczenie jako szkoleniowiec, bardzo małe doświadczenie w playoffach i który tak naprawdę debiutuje na tak wysokiej scenie. Belichick, Brady, Patriots mają to doświadczenie, wiedzą jak się zachować, wiedzą jak się przygotować do tego meczu, do którego przygotowują się przez 2 tygodnie, wiedzą jak zachować się w przerwie meczu, które jest również dłuższe od tego standardowego meczu NFL i wydaje mi się, że te wszystkie składniki będą działały na ich korzyść. W jutrzejszych porannych sportowych serwisach Trójki poinformujemy Państwa, czy w Super Bowl zwyciężyła rutyna i doświadczenie, czy młodość i polot. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Poinformuję oczywiście Jan Pachlowski. My nie do końca rozumiemy fenomen Super Bowl, ale w Stanach rzeczywiście tym się żyje. Natomiast jeżeli chodzi o Premier League, to na tę chwilę żyje się spotkaniem na Etihad. Manchester City gra z Arsenalem. Minęło 5 minut. A Citizens już prowadzą 1-0 po golu Aguero w pierwszej minucie. Oczywiście śledzimy też to, co dzieje się w skokach narciarskich. Przed chwilą rozpoczęła się druga seria. Przed metą legnę, wszystko dobrze usłyszałem, bowiem śledzę plotki, ha? Moje serce na 100 metrów biegnie, a pani widzi doskonale, że to bieg przez płotki. Sama je tam pani rozstawiła, wroga mi widownia wściekle woła, weź się potknij. Rozmawiałem z panią wczoraj, taka oschła była, taka gorzka, że przy pani byle seller słodki. O, gramy w konwersacyjnego badmintona, chyba krzywą mam rakietę, tudzież lewe lotki. O, kiwa pani typów niby Maradona, w starciu z panią by się o zbawienie Pele modlił. W cienku roda, szczęka, noga, ręka Boga. Lista pani zagrań to jest cały szereg zbrodni. Trzyma pani katalog, sportowa, męska moda. Każdy wokół chce mieć medal, pani prędzej pomni. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat to liceum, ja mam lewe zwolnienie. Świat jest WF-em, a ja chcę do domu. Grajcie w te gry, a ja lecę do siebie. Świat jest WF-em, a ja nie mam chęci. O, serce spunktując, zaraz mnie zamęczy. O, cały świat na placu boju. O, świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Sezon, jestem w grupie śmierci. W szatni przedmeczowej jakieś minus 7 stopni. Szczerze mówiąc, trochę trupem śmierdzi. To ci panowie, chyba pachnie grubym zwierzem od nich. Ktoś wieziono ducha, zaraz obok leży. Naraz staje stado panów, a ja mierzę wzrok ich. Pytam, czy to konkurencja? Nie no, to koledzy. Rozpychają się łokciami i są szczerze podli. Siedź na ławce, w końcu jesteś na rezerwie, bratku. Nowy grajek nieźle, ja gram jakieś 7 lat tu. Rozrysuję ci taktykę oraz przebieg wiatru. I mów mi Alex, bo obracam się w tej strefie spadku. Wystaw piłkę, będę atakował ostry kąt. Finezyjnie, tutaj nie potrzeba mocnych rąk. Robi zgrabną kiwkę, ona robi mądry blok. Oto nasze życie, czyli nieskończony szkolny rok. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat to liceum, ja mam lewe zwolnienie. Świat jest WF-em, a ja chcę do domu. Grajcie w te gry, a ja lecę do siebie. Świat jest WF-em, a ja nie mam chęci. O, serce spunktując, zaraz mnie zamęczy. O, cały świat na placu boju. O, świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Przecież to dla pani robię pompki. Jestem słaby raczej póki co na obie rączki. Moje treningowe plany ciągle co się mąci. Chcę czarnej trasy, a zdobywam pługiem ośle łączki. Oni lecą, machają kijem i kreślą ślady. Ja ledwo dyszę, mam czarną ślinę i nie do włady. Niech oni ryczą, ganiają, biją i rzeźbią zady. Ja z panią usiadłbym w kinie pijąc dwie lemoniady. Choć zapewne jest pani paleo. Słucha The Eagles oraz miłuje pani HBO. Ubóstwia ciszę i się nigdy nie handli aferą. Tym samym nie da szansy DJ-om ani raperom. Lepiej dziś się nie martwić karierą, lecz usiąść sobie, puścić płytę i zażyć aperol. Pociąg do jutra już za chwilę się stawi na peron. Spokojnie. Miejsca siedzące zostawmy pazerom. O, znowu mam brodę, niby kawał stary. Pani znowu nie ma stroju, idźmy na wagary. Wielki WF-ista każe dziś się stawiać w pary. Świat jest WF-em, już mówiłem, nikt nie dawał wiary. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Dopiero co byliśmy w Stanach Zjednoczonych i pozostaniemy za oceanem, w Miami konkretnie. Tu u wybrzeża Atlantyku rozgrywano pierwsze w tym roku zawody żeglarskiego Pucharu Świata. Prawie jak zwykle najlepiej spisali się nasi windsurferzy w olimpijskiej klasie RSX. Na drugim miejscu regaty ukończył Radosław Furmański. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z mojej dyspozycji tutaj na tych regatach, ponieważ jest to pierwszy start po zimowej przerwie w stosunku do ubiegłego roku. Na pewno jest bardzo duży progres, dużo lepiej czuję się na desce. Widać to też na wynikach, że dużo lepiej mi się pływa. Jestem pozytywnie nastawiony przed kwietniowymi mistrzostwami Europy, które odbędą się na Majorce. Szansę na podium przed ostatnim wyścigiem medalowym miał też Paweł Tarnowski. Do domu przyjeżdżam bez medalu. Skończyłem czwarty. Szkoda, bo do wyścigu medalowego stawałem z pozycji lidera z 5-punktową przewagą, także wyglądało to dość bezpiecznie. Bardzo spokojnie wystartowałem, płynąłem w dobrą stronę, objąłem prowadzenie i całkiem przyjemnie to wszystko wyglądało. Oczywiście do momentu, kiedy komisja sędziowska nie zdjęła trzech zawodników z trasy wyścigu i w tym niestety mnie. Co tu dużo mówić? Takie błędy się zdarzają, jest to dobra nauczka, no trudno. Milimetry zadecydowały o tym, że ten falstart został zarejestrowany, ale jak to się mówi, no risk, no fun. Na starcie ryzyko nie opłaciło się też Zofii Klepackiej. No nie był on dla mnie szczęśliwy, bo miałam falstart i sędziowie mnie zdjęli z trasy. Wyglądało to nieźle, płynęłam nad Chinkami, wyglądało to bardzo dobrze. Ale no niestety minimalny falstart i dyskwalifikacja. Skończyłam zawody na 6. pozycji, ale dobry początek sezonu w ogóle. Ja planowałam, żeby tutaj być w pierwszej dziesiątce, a walczyłam o medale. Nie tym razem. Nie tym razem, następnym Zofii Klepackiej pewnie się uda. Przypominamy, że to aktualna mistrzyni Europy. Zmienił się wynik na Etihad, Adam? A, zauważyłeś. Jednym okiem. Brawo. I windsurfing, i piłka nożna. Manchester City już remisuje z Arsenalem 1-1. Kto? Laurent Kościelny? Chyba tak, chyba Kościelny. Bił głową z bliskiej odległości, także jest 1-1 w tym zapowiadającym się niezwykle ciekawie meczu, bo już jest dopiero 10-11 minuta tego spotkania. I mamy remis 1-1. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? From man's red flower, it's an every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Hold on to me, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. W trzeciej stronie medalu nie zapominamy o sporcie paraolimpijskim z jedną z najbarwniejszych polskich paraolimpijek, Justyną Kozdryk, rozmawiał Michał Olszański. Justyna Kozdryk, niesamowita paraolimpijka, trzykrotny udział w paraigrzyskach. W Pekinie srebro, w Londynie piąte miejsce, w Rio czwarte miejsce, dyscyplina wyciskanie sztangi leżąc. Justyna, jesteś już bardzo, ale to bardzo doświadczonym sportowcem. Zawsze musi paść to pytanie o twoje plany sportowe, bo ostatnio przekroczyłaś magiczny ciężar 100 kg. W tamtym roku, 2018 roku w październiku, poprzez cały plan treningowy robiłam wszystko, żeby rzeczywiście to 100 kg poszło i poszło nawet o pół kilograma więcej, jak planowałam 100,5 kg. Mam nadzieję, że w 2019 roku uda mi się to utrzymać. Te 100,5 kg wycisnęłaś rywalizując z osobami pełnosprawnymi. Tak, dokładnie. Były to Mistrzostwa Polski w osób pełnosprawnych, wyciskaniu sztangi leżąc. I to chcę tu powiedzieć, że akurat to 100,5 kg w kategorii do 47 kg jest to rekord polski, gdzie on jest większy o 2,5 kg od rekordu świata. Czy gdybyś w Tokio potrafiła wycisnąć sztangę z ciężarem powyżej 100 kg, byłby medal? Jeśli chodzi o Igrzyska Paralimpijskie, 100 kg mogłoby dać medal, ale niekoniecznie, ponieważ w Igrzyskach Paralimpijskich w Rio de Janeiro było już ponad setka, była 105 i 110. Ja już obserwuję koleżanki, które startują, teraz są w Lagos, otwarte mistrzostwa Nigerii. To są eliminacje, więc obserwuję ostre koleżanki, one powyżej setki wyciskają. Czyli przed tobą jeszcze sporo pracy, ale jesteś po pierwsze doświadczona, po drugie w dobrym wieku, po trzecie bardzo mocno koncentrujesz się na swojej karierze sportowej. W zasadzie twoje życie prywatne, czy ono istnieje? No właśnie, praktycznie całe życie prywatne jest skupione na sporcie. Jeśli coś robić, to robić bardzo dobrze, więc tu się skupiłam na tym. Kiedyś się będzie musiał skończyć, bo ja kiedyś muszę powiedzieć pas, ale na tą chwilę jeszcze nie mówię tego. Na pewno jeśli przyjdzie wiek ten emerytalny, gdzie będę mogła przejść na emeryturę sportową, będzie to dla mnie wielkim problemem powiedzieć dziękuję, nie startuję, bo ja czuję się jeszcze do startów. W podnoszeniu ciężarów plagą jest doping. Jak ta sprawa wygląda u was w sporcie paraolimpijskim siłowym? Jak w każdym jednym sporcie, czy to jest sport paraolimpijski, czy sport olimpijski, są procedury normalnie kontroli antydopingowej. Ja dość długo byłam w tak zwanym ADAMS-ie, czyli mogłam mieć tak zwaną, my to mówimy, lotną kontrolę, czyli musimy spełniać wszystkie warunki i każdy dzień musimy opisać, gdzie jesteśmy i jedną godzinę przeznaczyć na kontrolę, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo rygorystyczne. Nigdy nie miałeś żadnej wpadki? Nie miałam i oby nie mieć. Jak wygląda świat z punktu widzenia dziewczyny, która ma 116 cm wzrostu i waży 42,5 kg? Oj, to jest, ja często gęsto mówię, że nie za bardzo to wygląda ze względu na to, że gdzie mój wzrok akurat sięga tam, gdzie naprawdę czasami nie powinien sięgać. Ale nie, tak naprawdę powiem, że to jest normalnie. Urodziłam się i rosłam z tym, i więc dla mnie nie jest czymś nienormalnym. Wiadomo, że jeśli czegoś nie dosięgnę, muszę poprosić o pomoc, ale powiem, że jeśli komuś coś upadnie, to szybciej ja podniosę z podłogi. To prawda. Prawda? Czy taka dziewczyna jak ty ma też swoje normalne marzenia, takie kobiece? Próbujesz coś zrobić z tym w swoim życiu? Znaleźć kogoś? Tak, jak każda chyba kobieta mam marzenia, chciałabym założyć rodzinę i taką naprawdę rodzinę, tylko teraz ja tak tłumaczę, ja też jestem ciężkim charakterem może i z racji tej, że mam wszystkim cały plan ustawiony, więc ktoś by musiał się pode mnie dostosować, a to jest teraz w tym czasie ciężko. Powiedz, czy łatwo ci się jest ubrać?

Dotychczas największym osiągnięciem Maryny było 17 miejsce w slalomie równoległym we francuskim Courchevel, a w gigancie 19 w austriackim Zemmering w grudniu 2018 roku. Gigant w Mariborze wygrały Michaela Schifrin i Słowaczka Petra Vlhová. Dla Amerykanki było to 55. zwycięstwo w Pucharze Świata, piąty wynik w klasyfikacji wszechczasów. Na półmetku o 48 sekundy przewagi Vlhová nad Vlhová miała, ale w drugim przejeździe jechała bardzo ostrożnie i Słowaczka ją dogoniła. Trzecia była Norweszka Ragnhild Mowinkel, a Zuzanna Czapska starała się bardzo, ale nie ukończyła pierwszego przejazdu. W sobotę panie rywalizowały w slalomie. 13. zwycięstwo w tym sezonie odniosła Michaela Schifrin. I jednej wygranej brakuje jej do najlepszego w historii osiągnięcia Vreni Schneider, która ścigała się 30 lat temu. W Mariborze Michaela Schifrin wyprzedziła Szwedkę Anne Sven Larsson i Szwajcarkę Wendy Holdener. Ciekawostka, w drugim przejeździe Austriaczka, która zajmuje dalekie miejsce, Chiara Meyer, awansowała z 27 na 15 lokatę i osiągnęła najlepszy wynik w drugim przejeździe. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdecydowanie Michaela Schifrin 1694 punkty. No i pięknie to przedstawiłeś, dziękujemy Heniu. Pięknie też skoczył Dawid Kubacki, właśnie awansował na pozycję lidera podczas konkursu lotu w Oberstdorfie. Brawo Dawid, możemy też dodać, że dzisiaj organizatorzy odwołali w Garmisch-Partenkirchen gigant mężczyzn, dlatego że padał śnieg. To w takim razie wracamy do wątku Maryny Gąsienicy Daniel, która tak fantastycznie pojechała i mieliśmy okazję zapytać ją, jakie są właśnie wrażenia po tym występie. Myślę, że nie zrobiłam nic nadzwyczajnego, niż robię codziennie na treningach. Po pierwszym przejeździe byłam 17, no a w drugim przejeździe też jechałam naprawdę dobrze. Gdzieś tam na splitach nawet miałam trzeci czas. To było naprawdę niezłe, ale przed metą troszkę mnie postawiło. W poprzek musiałam postawić narty. No i wytraciłam dużo prędkości, to było dosłownie, nie wiem, 4 skręty przed metą. No i właśnie tam dosyć dużo czasu straciłam, ale i tak się oczywiście cieszyłam, bo zakończyłam zawody na miejscu 18 i jest to mój najlepszy rezultat. No właśnie, i są kolejne punkty Pucharu Świata. Czy ta czołówka wydaje ci się już mniej kosmiczna, niż mogła ci się wydawać jeszcze jakiś czas temu? To jak najbardziej tak, bo to jest troszkę tak, że im bliżej jesteś, tym po prostu no, mniejsza ta różnica się robi. No i widzisz to, że jesteś coraz bliżej i praktycznie masz już coś w zasięgu ręki, więc na pewno odczucia też są lepsze i pewność siebie jest większa, więc też te czołowe zawodniczki są bliżej złapania. Już stajesz się mniej anonimowa w ten sposób? Czy coś się zmieniło w tym aspekcie takiego funkcjonowania nawet w tej grupie zawodniczek? To znaczy tak, na pewno. Ja się znam praktycznie z większością, bo dużo dziewczyn właśnie przeskoczyło już z Pucharu Europy, czyli po prostu to też są jakby moje koleżanki. Ja już nie jestem jakby anonimową dziewczyną dla nich i taką, której nie znają, tylko już znamy się i po prostu wiemy, którą dziewczynę nas ustać. Może dalej jestem jakby anonimową zawodniczką dla Michaeli Schifrin, ale na przykład przez to, że z Petrą się dobrze znam, to ona była zadowolona z mojego rezultatu, cieszyła się razem ze mną i też wie o tym, że stać mnie na więcej i po prostu może na razie się mnie nie boi na starcie, ale mam nadzieję, że niedługo. Maryna, teraz Mistrzostwa Świata w Ore. W czym będziesz startować? 4 lutego mamy pierwszy trening zjazdu, który oczywiście wystartuje, dlatego że 5 lutego mamy pierwszy start Mistrzostw Świata i to jest Super Gigant, w którym ja też będę brała udział. Więc Gigant i Super Gigant to są moje 2 najważniejsze starty na Mistrzostwach Świata, ale też będę jeszcze podejmować decyzję o kombinacji i slalomie. Maryna, to trzymamy nasze trójkowe kciuki i jeszcze na koniec kilka słów o Lindsay Vonn, bo zapowiedziała, że kończy wraz z Mistrzostwami Świata karierę. Kim ona dla ciebie jest? Czy była jakimś punktem odniesienia dla ciebie? Na technice i takich rzeczach wzoruję się na innych dziewczynach, ponieważ jestem troszkę innej budowy niż Lindsay, ale oczywiście zawsze inspirują takie osoby i po prostu dają motywację do tego, żeby dążyć do tego, żeby być takim dobrym, jak oni są. Trzymamy kciuki za Marynę Gąsienicę Daniel w Ore. Jeżeli chodzi o skoki narciarskie i konkurs lotów w Oberstdorfie, mamy same dobre wiadomości na prowadzeniu Kamil Stok przed Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą. Właśnie wylądował Jakub Wolny i to nie był najdłuższy skok